temes procedents clarament d'altre temps, però que se'n recuperen mitjançant àlbums del 2014, com és el cas d'aquest de Lisa Fisher, el So Intense Remastered Deluxe Edition. És un àlbum publicat recentment, però que ens portava les cançons de la Lisa Fisher de fa temps enrere, del 1991, i des del So Intense, aquest Save Me que acabeu d'escoltar. Novetat, per què no, discogràfica Musicòpolis, la capital de la música, que ens acompanya també amb un dels nous temes de Pharrell Williams. Des del seu àlbum Nat Girl, aquest es diu Marilyn Monroe. Different. True, then my lucky star, I guess you came from behind the moon. Aquesta és la música de Inlavables, així es diuen ells, amb el disc i la cançó Troglodita Style, que també us presentem mitjançant aquest espai de la nostra sintonia. La sintonia de Musicòpolis, la capital de la música, sempre amb les novetats discogràfiques que t'arriben, com per exemple aquest tema de All Green, del disc A la Verda. Es diu Sinestèsia. Si el joc arriba a la fi d'aquest quadre res és gris, la primera carícia. Em desperto i ets amb mi, de vermell em va sortir. Aprendre i hissar les veles i petons violetes. Carícies blanques, paraules blaves, petons violetes. Les carícies blanques, paraules blaves, petons violetes. Hi ha tantes carícies, paraules, petons per pintar. Sinestèsia. sentir los sabores al comer. Linda Kramer, des del seu darrer àlbum, una peça magnífica aquesta que es diu Un dia, des de l'àlbum Esta es tu casa. Els projectes musicals que ens arriben a continuació, els dos darrers ja per aquesta presentació de Musicòpolis, amb Avicii i The Days, des de l'àlbum Stories. Under the tree where the grass don't grow. Todo es tan simple y lo hacemos complejo. Disfrutamos del amor. Y solo sé que anem cap al final d'aquest espai amb Young Killer i Sosa, presentant-nos també aquest senzill de música llatina actual, Eres tú. Salutacions de Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música. La teva radiofórmula d'actualitat. Y es que cuando veo tus ojos mirando fijamente a mi cara, me olvido del ayer y solo te quiero querer. O cuando me besas como tú sabes, baby, yo quiero tenerte en mis brazos siempre. Todo es tan simple y lo hacemos complejo y no disfrutamos del amor. Y solo sé que cuando tú apareciste en mi vida con una simple sonrisa, me iluminaste con tu luz. Oh, oh, oh, oh, oh. Me iluminaste con tu luz. Oh, oh, oh, oh, oh. Para mí todo en tocarte una vez más y no puedo.